Tohle má... Saka, debilní mobil, se teď zapnul to people, to musím říct znovu. Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom si měli a chtěli povídat o bezpečnosti. A proč? Ne, ty jsi říkal, že si budeme povídat o zabezpečení online účtů. A proč, nevím, asi protože... Abyste nedopadli jako Mark Zuckerberg. No, třeba. Protože tento týden hasil jeden takový nepříjemný problém, že ztratil přístup nebo ztratil kontrolu nad svými některými účty. Já nevím, tam byl Twitter. To ty účty byly dva, byl to Twitter a pak to byl Pinterest. Jo, pro něj, který má kontrolu nad Facebookem, WhatsAppem a Instagramem, tak tady tyhle dvě sítě asi jako nebyly důležitý, ale ukázal se u něj problém, jakožto on prostě programátor a šílený vědátor a všechno. A dělá klasické chyby, že používá stejný hesla na více službách, a ještě ty hesla byly jednoduchý, no a to by se nemělo, že jo? No tohle byla úplně dokonalá ukázka toho, co se může stát, jo. Tohle to má návaznost na útok na síti LinkedIn v roce 2012, kdy tehdy bylo zkompromitováno, myslím, 167 milionů účtů nebo tak něco. A samozřejmě ty hesla uživatelský jména kolovaly v nějaký databázi a někoho napadlo prostě to vyzkoušet. Zuckerberg prostě měl i profil na LinkedInu a ukázalo se, že stejný heslo používá u toho Twitteru a Pinterestu. Důležitý je říct, že on ten Twitter nepoužívá. On tam má pár tweetů a ten poslední, myslím, 3 nebo 4 roky starý, nebo ještě víc možná, takže jako pro něj tohle to není prioritní účet. Ale zase na druhou stranu tím, jak je to velká persona, tak asi by si to hlídat měl, že jo, přece jenom trošku. A hlavně je to člověk, který jako tomu rozumí, že jo? No právě, jo. Není to nějaký Yoda tady. Ale jako, že mu na tom nezáleželo, je prostě očividný z toho, jaký si vybral heslo. To heslo bylo da-da-da, takže to jako blbější heslo jsem asi v životě neviděl, kromě toho heslo, že? Nebo 1, 2, 3, 4, 5. Každý rok se sestavují žebříčky, je tady těhle hesel na základě různých úniků z databází a podobně. A tyhle tam jsou samozřejmě nejpoužívanější, že? Password a různý jako řetězce stejných písmen na klávesnici, teda jako vedlejší písmen na klávesnici, nebo takový ty 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jako to je logický, protože jako nebůže být nepoužívanější heslo něco jako nějakých 16 náhodně vygenerovaných znaků, že? To je... No to samozřejmě. To by bylo divný. Ale víš, co je divný, že někomu přijde, že když na klávesnici třeba mačká klávesy jakoby objednuje, jakože třeba píše Q, E, T, U, tak si myslí, jak je strašně fikanej, jako jo, a přitom vlastně není fikanej vůbec a je to strašně snadno prolomitelný heslo. No tak čím začít, když jsme u té bezpečnosti? Asi jako nejdůležitější bude zabezpečit si ten primární e-mail, co nejlíp to půjde, protože pokud někdo získá přístup k tvýmu e-mailu, na který máš zaregistrovaných tutec služeb, tak si vháj, že jo, protože se tam může najednou poslat obnovovací dialogy pro 10 hesla a tím se dostane jako všude jinde. Takže pokud máš e-mail někde u seznamu, tak si taky vháj, protože ten si nemůžeš pořádně zabezpečit. Musíš mít ideálně nějaký s dvoufaktorovým ověřováním účtu, kde ti nebude stačit jenom samotný heslo, ale budeš potřebovat nějaký ten druhý faktor, tedy něco nejenom něco znát, ale také něco vlastnit. Tudíž například telefon, na který ti přijde SMSka s kódem, nebo ti tam aplikace vygeneruje ten kód. No a od toho se to odvíjí i ty vlastně naše asi další rady, že jo? Já teda 100% taky vidím e-mail jako to nejdůležitější, ale záleží samozřejmě vždycky na tom, jestli skutečně ten e-mail používáte tak, jakože je s ním spojených spousta dalších služeb, ale pravděpodobnost je, že jo. Ono je taková dobrá rada používat na, nebo nejideálnější by bylo používat na každou službu vlastní e-mail, aha, ale to je neudržitelný, že jo? Ne, to se nedá. To se nedá. To je nesmysl. Jsou sice generátory e-mailů, že se vytvoří dočasná schránka, která funguje hodinu nebo 10 minut, ale tam je zase potom problém s tím, že pokud o ten přístup přijdeš k té schránce, nebo teda pokud třeba zapomeneš heslo u toho účtu nebo něco jiného se stane, tak ty už si to neobnovíš nikdy. Už to bude ztracený navyky. Já bych možná ještě vytáhl takovou poučku. Výzkumníci z Microsoftu před 2 rokama, nebo jak to je dlouho, zkoumali hesla a došli k závěru, že je důležitý mít komplexní hesla u těch důležitých služeb, což právě může být třeba ten e-mail, nebo další věci jako internetové bankovnictví, a používat jednoduchý, snadno zapamatovatelný hesla u těch méně podstatných služeb. A to z důvodu, že si člověk prostě nemůže pamatovat 50 složitých hesel, což je logický. Takže jako kompromis je prostě, že pojistíte si složitým heslem ty důležité služby. A samozřejmě to má návaznost na takovýto pravidlo, jakože prostě nepoužívejte stejný heslo u všech služeb, což udělal třeba ten Zuckerberg, že jo? No, jasně. A hlavně používat hesla co nejdelší, protože krátké, i když složité, když tam kombinuješ velký písmena, malý písmena, háčky, čárky, všechno, tak stejně bude to nějaká nezapamatovatelná změť znaků, ale pokud místo toho použiješ nějakou hodně dlouhou větu i s mezerama, tak bude se to líp pamatovat a bude to stejně bezpečný například. To určitě, no. A jinak jako určitě je dobrý používat právě i znaky, že jo? Dávat tam třeba, jak jsi říkal, mezery nebo i vykřičníky, jo? Nebo tečky nebo něco takového. To taky tomu hodně přidá. A co je taky zvláštní, nedávno jsem viděl nějaký výzkum a tam uživatelé, kterých se dotazovali, tak říkali, že si například hesla stěžují tím, že místo písmen používají číslice, jako například tam Ečko míní za trojku, Ačko za čtyřku a tak, ale například ty slovníkové útoky už tady s tímhle počítají, že prostě pochopí, že když tam bude, jo, že dokážou si to tam dosadit, takže tohle je prostě neúčinný. No a taky byste, mě teď teda napadá, že byste neměli hesla ukládat v prohlížeči. Já myslím, že to děláme asi vesměs všichni, ale pro zajištění maximální bezpečnosti neukládat nic nikam, vždycky se přihlašovat, ideálně v každý nový relaci se znovu přihlásit. Já jako, a teď, jako, když vemeš potaz, že těch služeb, co používáme, je spousta a že tam máme používat komplexní hesla a ještě se po každý znova přihlašovat, tak je to strašlivě otravný, no, ale to je hold, záleží prostě na tom, jak moc je pro vás důležitý to bezpečí. Na tohle je dobrý i používat anonymní režim v prohlížeči, protože ten deaktivuje všechny doplňky a pokud tam máš nějaký šmídovací doplněk, tak tím ho vyřadíš ze hry. Jo, ale zase jako stálý používání nějakého anonymního režimu taky asi není udržitelný, že jo? No, jasně, to tak je. A jak z toho ven? Prostě musíš mít spoustu hesel, složitých hesel, máš třeba desítky účtů, tak jak se to chceš pamatovat? A nemůžeš to ukládat do prohlížeče? To je právě to, ono z toho úplně jako snadná žádná cesta není. Vždycky jdeš cestou kompromisu, jo. Buď to obětuješ komfort, nebo obětuješ tu bezpečnost, ale dokud nebudou hesla nahrazeny ničím jiným, což jako jsou tady pokusy, a už x let jsou tady pokusy, jo, ale zatím vesměs ty hesla jsou pořád ten primární způsob, jak se účty zabezpečují a jak se k ním dostáváme. A to je problém. Že? Tak já odpovím teda asi za tebe, řešením jsou správci hesel. Ne, to není řešení, třeba podle mě tohle zase právě přidává nějakou úroveň komplexnosti a mně přijde neskutečně otravný a pomalý vždycky hledat heslo právě v tom správci. Jo? Jako je to určitý řešení, ale zdaleka bych ho neoznačil jako optimální. Ale pokud chceš mít to unikátní heslo pro desítky služeb, tak jako nic jiného použít nemůžeš. Můžeš samozřejmě si ta hesla a ty uživatelský jména uložit někam do souboru, ten zabalit, zaheslovat. To je taky řešení, ale použít nějakého správce. Nemusíte být třeba správce, třeba, který ty hesla synchronizuje přes cloud, kde už je zase nějaká, jako, nějaký nebezpečí možného zneužití. Ale může to být něco lokálního, například KeePass nebo podobné služby, které ti to ukládají a šifrují všechno na tvým počítači. A to už je prostě dost dobrý bezpečnostní prvek a navíc tam máš doplňky pro prohlížeč, který ta pole na webech vyplňují sami nebo v aplikacích. Jo. Takže nemusíš už nic kopírovat. A je to bezpečný? Je to bezpečný, pokud důvěřuješ tvůrcům toho softwaru, pokud tam nenechali nějaký zadní vrátka. Což věřím, že tam nemají. Ale je to samozřejmě o té důvěře. Ale zase můžeš si vytvořit nějaký obyčejný textový soubor, zabalit to do nějakého raru, zipu, 7-zipu, a nebo tabulku a prostě zabalit to, zaheslovat to a někde si to uložit, jo, a tam potom to vždycky kopírovat a budeš si pamatovat jenom to jedno heslo, to primární, to hlavní heslo. Jo. Ale tohle už je prostě nepohodlný hrozně. No, takže se vlastně se mnou shodneš, že teda jako to není až tak úplně řešení. Jako to je řešení pro pár nadšenců podle mě, ale ne úplně pro ty běžný uživatele a uživatelky. No a tak ty teda nepoužíváš žádný správce hesel, když to tady takhle kritizuješ. Ne, nepoužívám, protože právě mě ty softwary vždycky přišly takový složitý, nepřívětivý, jo. Nikdy jsem jim nepřišel na chuť. Takže jo. Jako chápu tu logiku, myslím si, že nějaký svý místo na světě mají, ale tohle není řešení. Řešení je eliminovat hesla, podle mě. To je jediný skutečný řešení. No já jako správce hesel používám LastPass, který používám protože je dostupný na všech platformách. Já jsem takový hodně multiplatformní, mám tady doma spoustu nějakých různých počítačů, mobilů, tabletů, každý s jinakým systémem, s jinakými prohlížeči, a ten LastPass je asi jako nejuniverzálnější ze všech, že má pro všechno nějaký software nebo nějaký doplněk a umí to synchronizovat, což mi vyhovuje, protože mám najednou ty všechny ty přihlašovací údaje u sebe. A navíc si můžeš ten LastPass taky zabezpečit dvoufaktorovým přihlašováním, takže pokud by někdo získal od tebe to hlavní heslo, tak stejně se jako k tomu účtu nepřihlásí. A navíc jako to hlavní heslo se šifruje, nebo ten šifrovací klíč je uložený u tebe, prostě není to na tom cloudu. Jako kdyby někdo hackl LastPass, jakože už se to v minulosti stalo, měli tam nějaký problém, tak těm heslům se stejně nedostane tvým. Ale prosím tě, a jak to funguje? Ty jsi říkal, že třeba to má nějaký napojení na prohlížeč. No. Tak jenom abys nás jako uvedl do situace. Musíš před jakoby automatickým vložením těch hesel, musíš nějak jakoby se přihlašovat k tomu LastPassu? Můžeš tam nastavit, aby to bylo pořád přihlášený a aby to automaticky vyplňovalo všechny ty údaje. A nebo pokaždý, když někde budeš muset zadat heslo, tak ty ho tam budeš muset jako zopakovat i to hlavní heslo. Jo, protože ve chvíli, kdy nebudeš muset pokaždý zadávat to hlavní heslo, tak vlastně to jako to stomezuje tu zabezpečení, že jo? No jasně. No, to je prostě jako když máš hesla uložený v prohlížeči a taky se to automaticky vyplňuje, že jo, pořád, takže... Ale tady máš těch možností zabezpečení víc než v prohlížeči. Jako jo, v konečném důsledku jo, ale říkám, pokud by se ti někdo třeba dostal do počítače a ten LastPass mu umožnil vložit ty přihlašovací údaje do těch polí i bez zadání hlavního hesla, tak je ti úplně jedno, že používáš LastPass, že jo, ve výsledku. No, jasně. Tak tam zase záleží na tom, aby ty jsi měl zabezpečený i operační systém a když odejdeš od počítače, tak aby si ten počítač zamkl. To je jako samozřejmě další rada. No. No já rozhodně spíš se přikládním k tomu názoru, že je dobrý mít zabezpečený počítač, nikoho k němu nepouštět cizího, nebo teda nikoho minimálně komu nedůvěřujete a prostě ukládat hesla v prohlížeči. Jo, mít komplexní hesla třeba k těm službám, ale ukládat je v prohlížeči. No dneska hlavně nejde jenom o ten počítač. Ty můžeš ztratit mobil a v mobilu máš taky všechno. Tam je mnohem větší riziko. No to je pravda, jakože mobily se prostě ztrácejí snadno. A v tomhle mi vyhovuje například ten LastPass i na Androidu, ale bude to tak fungovat i na iOS, kde ty tam to hlavní heslo vyplníš třeba jednou, ale potom už ti stačí otisk prstu. A to je potom hrozně pohodlný. Jo? A navíc ten LastPass je tam dobře integrovaný do systému, takže on ti tam vyplňuje i přihlášení k různým aplikacím. Jo, ty tam zadáš prostě do pole e-mail a ten LastPass prostě vyskočí tam okýnko, ty tam přiložíš prst a vybereš si, který účet tam vlastně má být. On to jako sám odhadne podle toho e-mailu nebo podle nějakého toho příznaku nebo názvu té aplikace. Takže tam je to fakt hrozně jako pohodlný, protože jako vypisovat ty složitý hesla. Jo? Já jsem zapomněl, že LastPass ti pomůže i s generováním hesel. Já tam mám vygenerovaný, u většiny služeb mám vygenerovaný nějakých 16 náhodných znaků. A tady tohle přepisovat, když tam máš velký, malý písmena, tečky, čárky, číslice. No, to je tak na mobilu je to hrozně nepohodlný, na počítači a na mobilu je to ještě jako mnohokrát horší. A tak tady tohle to dost dobře řeší. No, já jsem chtěl říct, že na tom mobilu, ano, mám tam citlivý data, ale zase na druhou stranu ty mobily mají obecně takovou tu funkci většinou, že se to dá smazat vzdáleně a zamknout to zařízení. Takže ve chvíli, když ztratím telefon, tak samozřejmě nemusí to fungovat 100%, to je jako jasný. Ale ve chvíli, kdy ten telefon ztratím, tak si sednu doma k počítači a to zařízení vzdáleně zablokuju. To sice můžeš, ale zase, pokud ty to zařízení nešifruješ, nemáš tam zapnutý šifrování dat, tak zase tam máš problém. To se ti sice smaže, ale není zase tak velký problém to obnovit. I když u těch jako flashových úložišť, tam je to trošku horší, je to složitější než obnova dat z pevných disků, ale stejně je to relativně snadná jako záležitost obnovit si ty data. Takže opět šifrovat. Mobily, hlavně to, co můžeš lehce ztratit. Počítač, já nevím. Já počítač třeba nešifruju, ale mobily a tablety, které tady mám, tak už jo. Jo, 100%. Ale zase to už by se k těm datům musel někdo chtít dostat, že jo. Já nevím, ve chvíli, kdy ztratíš telefon, tak asi je pravděpodobný, že spíš ho chce někdo si nechat pro sebe nebo ho někomu prodat, že jo. Třeba nejde mu nutně o ty data, ale jo, šifrovat to zařízení je dobrý. Ono to šifrování sebou nese to, že to zařízení vlastně zpomalí trošku, že jo, protože prostě šifrování nutně žere výkon nějaký. Dneska už tam na to máš instrukce přímo v procesoru nebo některý mají přímo nějaký šifrovací čip kryptografický, takže už to zpomalení tam není tak výrazný. No. A doporučuje se dělat takový postup ve chvíli, kdy chcete prodávat svůj telefon, právě aby ty data nemohl nikdo obnovit, tak se doporučuje provést zašifrování toho zařízení, celý to zresetovat a pak už je prostě šance, že to někdo obnoví, no vlastně není asi, že jo, moc už. No to zase měl Avast, nebo někdo měl asi... No já myslím, že to byl Avast, no. Tak měli takový test, kdy nakoupili, já nevím, kolik těch telefonů z bazaru a pak to snažili obnovit a samozřejmě dostali se tam k různým fotkám, hodně citlivým a fakturám a nějakým dost drsným informacím, takže to si lidi taky neuvědomují, že pokud ten telefon, nebo vlastně i počítač, pokud třeba prodáš starý, a tam teda tam můžeš snadno obnovit, i když to obnovíš do továrního nastavení. No, přesně tak. No, takže na tohle bacha. Já bych se možná vrátil ještě teďka, mám pořád prostě myšlenky k tomu e-mailu, jo, jako, že to je strašně důležitá služba. Já už jsem tady pomlouval Seznam e-mail párkrát. Tam je blbý to, že to za prvý nemá to dvoufázový ověření při přihlášení. To je prostě kámen úrazu a to doporučuji všude zapínat, kde to jde. Podporuje to Facebook, Gmail, že jo, Microsoft account, Twitter už to dokonce nějakým způsobem v Česku podporuje, že vám posílá pak třeba kódy SMS-kou. Takže to zapínejte. Hlavně banky to mají všechny. Banky, jasně, banky to třeba taky. Já nevím, dá se to vůbec v nějaký bance vypnout? Já jsem to nikdy nezjišťoval, neskoušel jsem to, ale... No, to se asi vypnout nedá, si myslím tohleto ani, nevím o tom fakt vůbec. Jako třeba speciálně u té mBanky, tam když máš důvěryhodný kontakty nebo něco takového, tak tam už třeba při posílání těch plateb už to ani nechce to ověření. Jo, ale zase, kdyby prostě k tomu šel někdo cizí a zadával tam nějaký cizí účet, tak to chce to ověření třeba přes SMSku, takže tam to nejde obejít. No ale zpět k tomu Seznamu, ty jsi říkal něco a nějak to nedokončil. Já jsem chtěl říct to, že byste Seznam e-mail vlastně neměli používat, jo, protože to dvoufázové ověření je hrozně důležitý a... Já jsem chtěl říct ještě něco, ale jsem zapomněl, kam jsem mířil asi. No mě napadá v souvislosti s tím Seznamem, ale i obecně, že při zakládání účtu často se vyplňují bezpečnostní otázky. Jo, to jsem chtěl říct přesně. Jo, aha. Pokud bys náhodou někdy o to heslo přišel a neměl žádný jiný způsob, jak to obnovit, tak to potom by bude chtít, aby si vyplnil, já nevím, město narození nebo příjmení matky za svobodná. Což je jako taky hrozná prasárna, protože tady tohle je úplně jednoduchý sociální inženýrství a jako ti každý zjistí. A pokud je to člověk z nějakého tvýho okolí, tak prostě asi bude vědět, možná jak se jmenovala tvoje matka, nebo jak se jmenoval tvůj první pes, nebo já nevím co všechno. Učitelka, že jo, z první třídy nebo takové no, věci. A pokud se tady tímhle ještě chlubíš někde na Facebooku, tak prostě seš jako úplně blb, ale... No. Tohle by se jako používat nemělo. Lhát tam nebo něco se vymýšlet, prostě nepoužívat. No, ne. Tohle to je velký nešvar služeb a já vím, že třeba Google umožňuje několik typů zabezpečení toho účtu ve smyslu, jak se dostat ke ztracenému heslu a prostě těch alternativ je víc a tohle to je lepší fakt vůbec nepoužívat. Já bych se odkázal na film Kapitán Amerika, Zimní voják. Teď se mi asi vysměje Lukáš, proč to říkám. A to je jako dobrý film, ale nevím, proč tohle říkáš. Protože jako tenhle ten film, nejenom, že to je třeba dobrý akční film a že má nějaký poselství, ale mě třeba velmi příjemně překvapil tím, že odráží nějakou tu naši skutečnost, jo? Tu dnešní dobu. A... Jakože kolem nás tak superhrdinové v pláštěnkách. A... To právě zrovna ne, jako jo. On to je dost takový jako temný politický thriller, že jo. Víc než úplně takový ten klasický akční film hrdinský. A jednak ono to přišlo v době, kdy vyšlo najevo, že teda NSA nás sleduje, to byla ta aféra se Snowdenem. A ten film jakoby shodou okolností to reflektuje, jakoby přesně tohleto, jo. Že nás jako sledujou a že prostě se snaží někdo o nějakou kontrolu maximální nad svět. A jedna právě z těch myšlenek, které tam padly, bylo, že 21. století je taková otevřená digitální kniha, ve které se dá bez problému číst. A to přesně jako směřuju teďka k tomu, že když máte na Seznamu otázku rodné příjmení matky za svobodného nebo něco takového, tak najít na to odpověď v síti opravdu není třeba nutně zase takový problém, protože hold jako zveřejňujeme o sobě spoustu věcí na internetu. Nikdy i nedobrovolně teda. Nevím, jak ses k tomuhle dostal od Seznamu, ale teda budiš. Jakože ten film podle mě má jako dost přesah a mě tím překvapila, protože to můj nejoblíbenější asi film od Marvelu, komiksový. Jo. Nebo nejenom kvůli tomu, ale jakože opravdu to má nějakou hloubku. Chápeš, Edward Snowden, jako to bylo velký, že jo? No a teď bude nějaký film přímo o něm a hraje tam Joseph Gordon-Levitt. Jo. Viděl jsem nějaký, a točí to Oliver Stone, který ty politický dramata umí, takže... Tak se docela těším. Jako... Jo, taky jo. Ale co jsem chtěl říct, jsme tady úplně přerušili no. to myšlenek s tou Marvelovkou. Jo, další věc. Zabezpečit samozřejmě musíš ten e-mail a hesla, ale co s věcmi nebo tvými identifikátory, který jako nějak změnit nemůžeš, jako například číslo platební karty, pokud někde něco platíš, nebo číslo mobilu. Řešíš tohle nějakým způsobem? Prosím tě, no já můžu aspoň říct takovou základní věc. Já jsem si zvyknul nikdy za žádných okolností neukládat nikam údaje o mojí platební kartě. Já vím, že třeba s tím to umožňuje uložit že jo, celou tu adresu i včetně právě těch čísel platební karty, takže to už nemusíš vyplňovat znova při příštím nákupu, ale to považuji za velkou chybu, protože a ono shodou okolností pak došlo k nějaký krádeži databáze u Valve a právě nějaký čísla těch karet dokonce i unikly. Jo? Takže jsem si říkal, ty je dobře, že to neukládám a jenom mě to potvrdilo v tom, že to je dobře, protože taková databáze uniknout může a přece jenom jako to placení, na rozdíl od přihlašování k různým službám, to placení neděláš zas tak často, abys prostě to číslo nemohl po každý zadat znovu. Ale jinak jako teda platební karta sama o sobě je neskutečně blbě zabezpečená věc, protože vem si, že k tomu nákupu ti de facto stačí to číslo, že jo, který je teda strašlivě dlouhý a v zásadě tam zadáš ten ověřovací kód, který je z druhé strany třímístnej a jako to je v podstatě všechno. No ještě musíš platnost karty, že jo, zadat vlastně, to je taky, jo. Ale takže ono u těch platebních karet se doporučuje třeba i natvrdo přímo v bankovnictví vypínat platby na internetu a povolovat je vždycky jenom, když chcete na tom internetu zaplatit tou kartou. Zase jo, z mýho pohledu tohle už je hodně omezující komfort. Jo, ale určitý řešení to je, protože ta karta je fakt hodně zneužitelná potenciálně. No já mám teďka karty dvě a tu jednu mám na placení v obchodech, kde už platím bezkontaktně, takže tam ani nehrozí, že by mi to tam nějaká čtečka oskenovala. To je jedna věc, ale tu druhou kartu mám u další banky, kde v podstatě dobíjím jenom kredit, mám tam hrozně málo peněz a kdyby mi tady tohle někdo zneužil, tak vlastně o nic moc nepřijdu. Navíc tam to nějakým způsobem dereklamovat ty platby, ale právě mám tam tak málo, že i kdyby to reklamovat nešlo, tak jako o nic nepřijdu. No, to je... Takže je dobrý se nespolíhat nejenom na jeden účet, ale mít to takhle jako ve dvou aspoň. Jo, to je další docela dobrý obranný prvek, no. A to samý dělám i s telefonním číslem. Mám samozřejmě hlavní svoje číslo, ale mám ještě jako tady další předplacenku od Kaktusu, protože ta je úplně super. Tam máš platnost kreditu rok a stačí to jednou za rok dobít 50 korunama. Tak to je dobrý, jo. Takže to prostě můžeš používat fakt jenom tady tyhle věci, kde náhodou potřebují tvoje telefonní číslo nebo něco prodáváš, jo, a nechceš tam dávat do nějaký jako obskurní služby typu bazoš.cz nebo tak, nechceš tam dávat svoje telefonní číslo, aby tě tam potom jako někdo neotravoval na hlavním telefonu nebo aby to nějak někdo nezneužil k nějakému rozesílání spamu. Tak tam prostě dáš tady tohle číslo a pokud zrovna jako nečekáš žádný hovor, že by ti někdo se ozval nějaký nakupující, tak prostě máš ten telefon vypnutý nebo tu simku nemáš aktivní. Jo. Tak to je taky dobrá věc. Jako nedávat každému telefonní číslo, to je hrozný. To určitě. Jako pořád platí to, že už je to určitý snížení komfortu, že, jo? Že musíš mít nějaký ještě druhý telefon nebo třeba telefon můžeš pro dvě simky. Ale zase prostě ve chvíli, kdy já tady mám jeden telefon pro jednu simku a třeba nebyl úplně levnej, tak nebudu ho hnedka měnit za nějaký jiný pro dvě simky třeba. Jo. Je to už takový... To ne, ale můžeš si koupit úplně ten nejlevnější telefon, jak tam nemusíš mít ani jako LTEčko, ani foťák, nic, prostě můžete být nějaký fakt něco za pár stovek a celou dobu ten telefon může být víceméně vypnutý a ty nemusíš nosit sebou ani. Jenže zase, když třeba očekávám nějakou komunikaci třeba s nějakým kupujícím nebo s někým, tak zase tam je to jako, že když jsem někde mimo domov, že jo, tak se musím táhnout dva telefony, to už mi připadá docela takový jako nepohodlný, no. Ale jo, jako není to zase, dá se s tím žít. Já jsem se teďka vzpomněl, ty jsi mluvil o tom Steamu a kartách, tak já třeba na Steamu používám PayPal. No, jako PayPal, to je přesně ta služba, kde bych asi osobně nedoporučoval ukládat, tak, že tam taky vlastně ukládáš platební kartu, takže... Jasně, ale tak to je služba, která se stará jenom tady o tohle. Jasně, no. Nějaká Alza, kde nakoupíš jednou kartu a oni to tam uloží, aniž bys jim to povolil, tu jako jo, číslo jo, karty, jo. Což oni teďka dělají. Jo. Ale ten PayPal, no jasně. A PayPal, ten jako... podle mě zabezpečený je a taky tam můžeš mít to dvoufázový přihlašování. Jo, tak asi je to relativně bezpečný, ale jak říkám, jako z principu asi ani tohle bych osobně nedoporučoval. No, ale máš tam zase ve spoustě e-shopů, hlavně těch zahraničních, ale i českých, můžeš platit přes tady tohle a ty nebudeš svěřovat číslo karty, nebudeš svěřovat číslo karty x různým službám a dáš jim jenom přihlašovací údaje, nebo ani nedáš jim přihlašovací údaje, oni si to prostě přes nějaký webový API o to přihlásej. A ty se samozřejmě přihlásíš přímo na serverech toho PayPalu, zaplatíš, aniž bys jim právě jako dával nějaký vlastní osobní data. Jo, takže. To je fakt. No. Ale já mám ještě lepší řešení, nenakupovat na obskurních e-shopech. To nemusí to být obskurní e-shop. Obskurní e-shopy moc ani PayPal jako nepotřebujou. Že jo? Tam to, buď si řeknou rovnou o tu kartu, nebo to posílají vlastně nějak jako přes bitcoiny nebo něco. Jo. Ty si posílají drogy, ne? To je takhle. No, platí za ně bitcoinama. To budu muset někdy zkusit. Tyjo. Takže výsledkem je co? Člověk musí být hodně paranoidní, musí předpokládat, že jej někdo bude chtít napadnout, zneužít, musí psát nebo zadávat hesla ve tvaru, který nebude žádným způsobem odhadnutelný. No, ano, ale zase to nepřehnat s tou paranojou. Paranoje není nikdy dost. No, právě. Jako, jako to, to, že si paranoidní, neznamená, že po tobě nejdou, že jo? Takový ten starý vtip. No, jasně, za to po tobě jdou vždycky, že jo, to je no, pořád někdo. Jo, určitě, stejně tak byste měli i třeba domácí Wi-Fi si zabezpečit silným heslem, že jo? No, to jsme vlastně neřekli, pokud si na nějaký veřejný Wi-Fi, tak samozřejmě používat VPN-ko. Rozhodně, no. Bez toho to nejde. Tady zase, my jsme mluvili jenom o tom, jak ty můžeš zabezpečit svůj účet, ale nebrali jsme v potaz ty možnosti, že někdo napadne samotnou službu, která zase může mít ty hesla uložený někde v plaintextu, což je prostě jako budu to mít uložený v jednoduše čitelným souboru, nebude to nějak zahešovaný a to prostě zadarmo dostanou takhle jako tvý přístupový údaje, aniž i když ty tam budeš mít vygenerovaný silný heslo, což je hrozně nespravedlivý. Takže opět musíš předpokládat i to, že i když máš jako dobrý heslo, tak zase prostě může ten hack přijít z druhé strany. Jasně. Ale tak já myslím, že ty služby už relativně se poučily a že už to snad nikdo nedělá, no, takovouhle věc. A nebo ta třetí strana, že budeš na nezašifrovaný síti Wi-Fi, kde tam může být nějaký sniffer, který ti to tam přečte a taky seš v loji. To si myslím, že je spíš jako reálnější hrozba asi v dnešní době, no, že jo? Pokud jsi někde v kavárně nebo ve vlacích, autobusech, který mají ty veřejné Wi-Fi a jedeš nějakou cestu dlouhou například nebo sedíš v té kavárně, tak je tam dost lidí, všichni tam mají nějaký notebooky a jako nevíš, že jo, který z nich tam šmejdí. Přesně tak. Takže tam na to je pak řešení to VPNko. Oni teda jako ty služby VPN vesměs jsou placený, že jo? No, jako podle mě dobrý řešení na tady tyhle věci bude teďka ta Opera nová, která má VPNko v sobě neomezený, i když samozřejmě zase musíš věřit Opeře a těm jejím novým čínským vlastníkům. No právě, no. Tam je to trošku problém, ale je to bezpečnější než nic, no, je to zadarmo. No, někdo to zkoumal, myslím, že přišli na to, že to je nějaká převlečená proxy, ne, tej Opeře. No jo, jo, ale, jo, ale jako chová se to zabezpečí tě. Jasně, je to lepší prostě než nic, jak jsi říkal. Ale jinak ty VPNka, i když jsou placený, tak pořád si myslím, nebo vesměs jsou placený, tak rozhodně to je něco, do čeho se vyplatí investovat. A ono nemusíte za to utratit majalant, že stačí sledovat ty akce a občas je nějaká služba slevněná a je to třeba nějaký doživotní předplatný, že jo. Takže konec konců není to tak dávno, co jsme právě psali o jedné takové službě na CNews, ale tohle to se vyskytuje občas jako víc. No, anebo můžete zrušit nebo nezakládat žádný online účty a nepoužívat internet ideálně, anebo když už tak všude se připojovat kabelem. Jo, to je jako 100%, no. A pak budete úplně 100% v bezpečí. Jo, a teda ještě moje taková rada na závěr. Pokud už svěřujete nějaký data a myslíte si, že je máte dobře zabezpečený, tak hlavně nenechávajte kopie těch dat jenom v tom cloudu nebo v nějaký online službě, ale mějte to zalohovaný i někde offline. Já teďka trošku připomenu článek z konkurenčního živě.cz. Cože? No, nedávno tam psali, já jako za tohle musím pochválit, nebo bylo to jako celkem pěkný, psali o jednom případu českým, kdy jeden uživatel sdílel přes Google Drive nějaký porno nebo co. Šmarja. A Google mu kvůli tady tomu, protože ten odkaz nějaký sdílel s nějakým dalším člověkem, tak Google mu za tohle zablokoval účet. Neřekl ani proč, zablokoval to a ten člověk potom najednou neměl přístup ani k e-mailu, k aplikacím na Androidu. Prostě ty, pokud máš ten Google účet takhle svázaný s celým jako ekosystémem, jo, máš tam prostě nějaký placenou hudební službu, dokumenty, pokud používáš Google Docs třeba pro práci, používáš tam třeba tu jejich platební službu a podobně, tak najednou prostě přijdeš přijdeš o všechno a seš v háji. Tak to je zase jako trochu jiný ještě aspekt zabezpečení, který možná... A nemáš najednou přístup ani k těm souborům, tak právě proto jako k tomu jsem se chtěl dostat, že je důležitý nemít ty soubory jenom v cloudu, ale nebo nemít je tam ideálně vůbec, nebo případně mít je ve více cloudech, ale hlavně mít i někde nějakou tu lokální zálohu či dvě. Jo, to trošku vybočuje z toho dnešního tématu, bych řekl, ale jo, samozřejmě je to důležitý. Ne, no jde o to, pokud ti někdo zjistí tvý přihlašovací údaje taky, to může tam ta data smazat a pokud to je tvoje jediná kopie, tak jako co chceš dělat, že jo? No, jasně, jako tak to 100%, že jo. O, pořád je dobrý mít doma nějaký externí třeba pevný disk a tam jednou týdně třeba zálohovat všechno. Ono obecně, že jo, když používáš ty synchronizační cloudové služby typu Google Drive nebo Dropbox, tak ty data máš prostě rozprostřený na více počítačích, takže teoreticky ty data jakoby máš zálohovaný, ale je dobrý to ještě mít pojištěný víc než jenom takhle. Jo. Tak za týden zdar. Tak čau.